Uvítal bych Petra Nohela, historika z Ostravy, dlouho angažovaného v různých sociálních hnutích. Už kolem roku 68 se účastnil studentských protestů, byl součástí bytových seminářů, ať už v Praze nebo v Olomouci, právě s bratry Kosovými. Dlouhodobě se zabývá kritikou kapitalismu a i toho se bude týkat dnešní příspěvek, ovšem asi se zdůrazněním ekologické roviny, zaměří se na dílo amerického sociologa Williama Robinsona a svůj příspěvek nazval O klimatické krizi a jejich souvislostech se společenským vývojem, nové analýzy amerického sociologa Williama Robinsona. Petře, prosím. Tak já se posadím, teda jestli dovolíte. A protože je to poslední příspěvek, zkusím takový malý test o tom Robinsonovi. Proběhla taková diskuse malé skupiny u profesora Pavla Flosse, ale chci se zeptat, jako ti lidé vědí, kdo to je, ale přece jenom se chci obecně zeptat, zvedněte ruku, kdo aspoň o něm slyšeli, nebo dokonce od něho něco četli. No, dobrá, takže ta přednáška má smysl, jak si... No, já bych vyjmenoval aspoň pár autorů, které velmi rychle, kromě různých klasiků, jako je Marx a Schumpeter a řada dalších, ale připomněl bych třeba dílo, které možná Davida Harveye z těch mladých, se jehož pracema on využívá, někde polemizuje Robinson. To je snad jeden z nejdůležitějších, je součást jakési školy, která se zabývá problematikou globalizace, asi je to nějaká taková asociace prostě lidí, kteří se tím zabývají, všechno je to z levicových pozic. Potom vlastně asi bych měl připomenout, že v různé podobě je to přítomno i v českém prostředí. Je vyšel už před několika lety sborník Za hranice kapitalismu, je tam i příspěvek třeba Pavla Barší, možná blízko by měl příspěvek Martina Brahy. A je tu samozřejmě Michal Hauser ve filozofické rovině. Je tu Marek Hrubec, který vlastně pozval Robinsona do Prahy a zařídil, že vyšla knížka a pod později jeden jeho příspěvek vyšla kniha Teorie globálního kapitalismu, kterou do značné míry opomíjím, a knížka příspěvek ve sboru Revoluce nebo transformace. Tak nebo přece jenom jako vyjmenuju, na co se zaměřím. Prostě zkusím ho představit. Domluvili jsme se s Otou, že mě upozorní 10 minut před koncem, ať se to nenatahuje. Potom tady představím nějaké jeho hypotézy o současném světě nebo v jeho pojetí o současném kapitalismu, o současném globalizovaném kapitalismu, o současné akumulace kapitálu. Potom jeho postřehy ke krizi životního prostředí. Potom je tady bod, který je možná tématu letní filozofické školy nejblíž a který jsem nazval tedy vlastně kartezianství, ontologie, akumulace kapitálu, což vše je teda v tom Robinsonovi, to jsem si nevymyslel já, ale to je v něm. No a potom zakončil bych to v vlastně on tam upozorňuje spíš jenom a v poznámkách odkazuje na velice zajímavou diskusi o ve Spojených státech, teda on je Američan, New Green Deal. Biograficky Robinson je mládí útle New York. Na rozdíl od řady lidí, kteří se šli studovat na vysokou školu, tak on šel taky, ale šel studovat do Afriky, hodně byl v Nigérii, z Afriky, jakmile začala takzvaná sandinistická revoluce v Nikaraguji, tak se přemístil do Nikaraguji, stal se dokonce nikaragujským novinářem ve Spojených státech, dlouhé období podporoval nikaragujskou revoluci, v současné době se až dostal, vlastně dopracoval celkem velmi logicky ke kritice toho současného režimu, ta hlava té původní vlády je stejná dneska v současnosti, Daniel Ortega, a kritiku jeho vlády Robinson píše velmi často. Potom teda dělal doktorát a stal se postupně tím běžným akademickým procesem mimořádným profesorem a potom řádným profesorem na Univerzitě Santa Barbara v Kalifornii. Je to takové, ta katedra, když se podíváte na stránky, jak to aspoň trošku oživím, je třeba taková legra. Pro mě, když jsem se díval, tak jako všichni, kromě Robinsona, se tam věnují feminismu. A Robinson v těch pracích fakt to tam jsem nenašel, našel jsem to v takovém úzkém okruhu jeho, zatím jsem to nenašel, takže tam přednáší teda sociologii, jaksi globalizační studia, prostě studia o globalizaci a iberoamerikanistiku, vědu o Jižní Americe. Bibliograficky, já jsem zmínil už ty české práce, Latinská Amerika, další rana práce, Latinská Amerika, globální kapitalismus a krize lidství nebo lidské povahy, to z té angličtiny já teda většinou budu. A z těch jeho posledních prací, které jsou tak 3-4 roky, je globální policejní stát, globální občan, jo, to jsou jednotlivé knihy, globální policejní stát, globální občanská válka. A poslední, nebo téměř, protože se něco možná objevilo ve španělštině, a to fakt, jako nevím, jestli to je nějaká starší práce nebo nová, ale ty jsou, prostě v 22. vyšla ta poslední, Can Global Capitalismus Endure, může přetrvat globální kapitalismus, a tak jí se budu trošku vlastně věnovat, kromě toho New Green Dealu, a budu se, tak má asi 7 kapitol, ty kapitoly se hodně věnují vlastně problému akumulace, hodnoty, jako řekněme z hlediska ekonomické teorie, marxistické politické ekonomie. My se budeme věnovat vlastně poslední kapitole, nejasná budoucnost, a potom je tam vlastně jakýsi postscriptum, dodatek o válce na Ukrajině, ale on to psal asi měsíc, když začala ruská agrese, takže jako nečekejte tam nějaké jako závratné analýzy. Takže téhleté problematice se budeme věnovat, a začnu teda tou jeho koncepcí. Bylo by možná zajímavé, protože ten David Harvey se věnoval problému postmodernismu jenom tak, a jako prostě myslím si, že ta jeho práce o tom nevyšla, mám pocit v češtině, ale nějakým způsobem snad i na toto ten Robbins navazuje, ale vlastně navazuje to tak, že třeba na rozdíl třeba Michala Hausera prostě se tomu, pokud jeho práce znám, nevěnuje. On má koncepci, nebo teda ta základní témata, které najdete i v té české práci teorie globálního kapitalismu, je, že teda od 70. let se vlastně kapitalismus naprosto radikálně překročil veškeré národní hranice. Z toho vyplývá mimořádně zesílená moc nadnárodních společností, finančních institucí. Přidal v poslední době tedy vlastně vojensko-průmyslový komplex a bezpečnostní komplex. Prostě jestli čas vybude, tak ty dva poslední třeba jako nějak ještě vysvětlím, ty nadnárodní společnosti a ta finanční centra, to je jasné. Tyhle ty systémy naprosto ovládají veškeré státy, ale má tu rovinu trošku diferencovanější. Jo, je to vládnoucí třída, jako v tom pojetí nadnárodní společnosti, ale jsou samozřejmě jako i části vládnoucí třídy, které jsou spojeny jenom se státem. Jo, to on má, čili není to jako takové, že jenom toto a to ostatní je bezvýznamné. Samozřejmě on státy uznává, ale je toho názoru, že jejich moc, možnosti jsou velmi omezené touhletou vládnoucí třídou. No a když jsme u těch států, tak on v těch posledních pracích nicméně to trošinku diferencuje. Tohle, co jsem popsal, je vlastně, řekněme, ten euro a atlantický prostor. Ale on říká, že je jiný typ, že Čína je jiný typ kapitalismu, dokonce tam zase to je do diskuse, že je to, prostě jsou tam jak ty struktury nadnárodních společností, tak těch komunistických elit, a analyzuje to, je k tomu nesmírně kritický, jako k těm euroatlantickým a k veškerým těmhletěm strukturám nakonec. A potom je vlastně uznává, to už je trošinku zamlženější, ještě třetí, která je vlastně, že může být teda typ vládnoucí třídy, která je omezena jenom na ten národ, která není takhle napojená jako tímhletím způsobem na ten euroatlantický nebo na ten čínský, to spojení třeba pronikání Číny do Latinské Ameriky on dělá. Takže to je teda ta vládnoucí třída, a potom on dělá tedy vlastně otázku, to se mi snad jako zdá méně zatím výstižné, ale přesto je důležité, že to dělá, to znamená vlastně nějakou globalizaci odporu proti tomu proti těm vládnoucím třídám. No, takže ještě ta hypotéza v jednom z rozhovorů s tureckou novinářkou, jo, teď vyšly v Turecku dvě jeho knížky třeba, a hodně vycházejí španělsky. Empiricky jsem dokazoval, že přední frakce kapitalistických tříd se celosvětově integrovala přes hranice. Existuje nadále frakce národní, nadnárodní frakce je naprostý hegemon, je to skupina kapitalistů, která vlastně řídí nadnárodní společnosti a velké finanční konglomeráty. Bývá to velmi silná moc nad globálními, dělnickými a lidovými třídami a strukturální moc nad státy. Takže to je jeho, to myslím, že byl v dubnu, ten rozhovor s tou tureckou novinářkou, takže takhle definoval výsledky. Ty studie jsou podložené jako prostě veškerými statistickými materiály, které k tomu jsou tak nějak dostupné. No a teď bych se teda vlastně rád dostal tedy velmi, velmi stručně k tomu vlastně problému životního prostředí, nebo podle něho je to vlastně katastrofa životního prostředí. Takže tady on zase trošku cituje v té kapitole mezivládní panel o klimatu z roku 2021. Klimatická změna způsobená člověkem je prostě prokázaná a důsledky jsou a budou ještě mnohem víc, ničivé povodně, tropické cyklony, velké podobně a podobné katastrofy. Podle jeho názoru se ve srovnání s klimatickou změnou méně upozorňuje na to, co s tím přišel v roce 2019, zase cituje mezivládní panel, že 9% nějak chráněných domestikovaných savců vyhnulo a hrozí další vyhnutí. Takže když to se spojí, ta klimatická změna, tyhle ty problémy, takže to už snad říká on, ale možná, že to cituje, teď si nejsem jist. Takže hrozí, že část země se stane prostě neobyvatelnou. Mnohem víc, než tedy ta dneska osídlená území. No a samozřejmě v jeho pojetí je viníkem ta globální vládnoucí třída, která tenhle systém, který v podstatě převažuje téměř všude, prostě není schopen řešit tyhle ty problémy, protože je v zajetí akumulace kapitálu neustále a když se dostane do konfliktu a akumulace kapitálu, možnost rychlých zisků a tedy životní prostředí, tak samozřejmě to prohrává životní prostředí. Tak a teď bych přešel k tomu tématu kartezianství, ontologie a akumulace kapitálu. Tak a já to asi řeknu nějakým způsobem. No, přibližně. Když tak v diskusi se k tomu můžeme vrátit. Prostě on klade důraz na vztah, že člověk je přece jenom i lidská společnost součást přírody a jaksi příroda je zahrnuta i v člověku a je zde možná určitá harmonie. Podle něho by tohle toto mohlo dokázat ontologická analýza, kterou jsem kromě těchto zmínek nenašel zatím v jeho díle. Ale tyhle ty věty tam jsou. Podle jeho názoru to oddělení, kromě jiných, jak si vytvořil kartezianství, dílo René Descartes má prostě odděleného přírodu a člověka a v jeho pojetí teda toto oddělení vlastně směřovalo k tomu, že příroda je mimo člověka, takže ty důsledky jako pro akumulaci kapitálu podle jeho názoru velice zhruba, velice přibližně, možná, že to vulgarizuje, ale zhruba teda to oddělení kartezianské člověka a přírody otevíralo možnost do přírody prostě umisťovat veškerý odpad, který vyplývá z té akumulace kapitálu. Jo? To samozřejmě ten vztah to je akumulace kapitálu tam má. Tak a takže to je. A teď se vlastně už blížíme k tomu poslednímu bodu, který vlastně není úplně, to já mám vlastně jenom z jeho bibliografických poznámek a to se týká toho New Green Dealu, který se tak diskutuje, který byl tak diskutován třeba při eurovolbách, byl A on, on takhle, on je ve Spojených státech, je teda jako jejich Green Deal a v Evropské unii je Green Deal Evropské unie. Ty rozdíly jsou významné, důležité, ale prostě rozhodně nemáme čas a zase nemám to ani tak nastudováno, abych tohle toto. Ale on upozornil na dva odlišné pohledy a to jsou pohledy, jo, ten přece jenom ten americký, protože Green Deal je hodně spojen s kongresmenkou Cortezovou, která tyhle ty věci hodně připravovala a protlačovala. No a on vedle toho amerického, tím evropského, on se vůbec nezabývá, jenom v těch poznámkách odkazuje na dvě práce, dvě knížky, tuším z roku 2022, ani, myslím, že ani nebo 21, ale rozhodně ne později a zase ne dříve. A to je práce, kniha Noama Chomského, známého amerického myslitele, levicového aktivisty, teoretika anarchismu. A což je podle mého názoru nejzajímavější a jsem strašně rád, protože bych o tom nevěděl, kdyby tam v té poznámce tého knihy ten odkaz nebyl. Je to kniha mladého autora Max Ayl. Ano, a ta knížka se jmenuje People's New Green Deal. Jo, a Robinsonova knížka je tedy Světový Green Deal. No a jako já si moc netroufám teda o tom Chomském mluvit, protože opravdu by to chtělo dále větší studium, ale četl jsem jeho rozhovor a ten právě Robinson a svým způsobem i ten Ayl jako kritizují, protože tam to cituji správně z toho rozhovoru Chomského, on říká, že ta jeho koncepce v té jeho knize je založená na tom, že se do jisté míry musí ponechat stav společnosti jako status quo a řešit se ekologické věci. Kdybychom čekali na změny společnosti, tak bychom se řešení ekologických problémů nedostali. A Robinson a Ayl, Max Ayl, tedy s tím nesouhlasí, já jsem teda vycházím z té recenze, kterou jsem sehnal na Maxe Ayla, na tu knížku a v podstatě ta koncepce Aylova toho lidového Green Dealu zahrnuje asi dvě oblasti. Má tam jeden strašně zajímavou metaforu, kterou potom řeknu snad na konec. A to první je, že, a je to v každém případě důležité, že ty diskuse jsou v podstatě hodně záležitost severu o Green Deal. Že hlas jihu jako nezaznívá. Takže ten Ayl, byť je to Američan, se jako pokouší na tuhletu problematiku dívat z pohledu jihu. A tam jsou strašně zásadní problémy, které možná i odeznívají. Strašně jednoduše to přiblížil brněnský sociolog, když vysvětloval dětem, přesvěděl se do Vídní a byly tam strašně levná kola vyrobená v Číně a děti se ho ptali, proč jsou tak levné. Říkal, no tak když pokud tam budou nejnižší mzdy, tak ta kola budou levná. A když budou vyšší mzdy, tak ta kola jaksi zdráhnou. A to, jak na tomhle tom je založený celý světový systém, to si stále jako nedostatečně reflektujeme a myslím si, že ten Ayl se to pokouší reflektovat jak v podobě jakési, jak to říct, prostě světové daně, které by vyspělé země vlastně měly postupně zhromáždit a vyplatit, aby tahle ta mezera byla překonána. A druhý model vlastně je, že má tam zadu ekologické návrhy, které by se týkaly těch nejchudších skupin na severu tedy. A byly by spojeny i s tím zápasem jihu. No a jinak metaforicky k tomu Ayel dodává, že nejenom jaksi ďábel je v detailu, ale i Bůh je v detailu. Takže já bych to zakončil vlastně takovým jako svým způsobem. Jako berte to jako, neberte to doslova, neberte to jako dogma, berte to taky jako metaforu, kterou vlastně končí tu knihu před tou kapitolou o Ukrajině, jo, měl to být úplný závěr, přidal tam teda tu kapitolu o té ukrajinské válce Robinson. A ta metafora jeho zní, že původně známý sociolog, filozof Jameson říká, dovedeme si představit spíš konec světa než konec kapitalismu, ale my si buď dokážeme představit konec kapitalismu, anebo si budeme muset velmi reálně představit konec světa. Děkuju všem. Tak dobrý, ona tady není, tak... Já jsem tu. Jo? Jo, Čip se hlas. Tak já bych teda možná zareagoval na to trošku. To bylo zajímavý ten příklad s těmi koli, protože... S čím? S těmi koli, s těmi čínskými mzdami, protože to je klasický případ, že jo? Ty Číně ty mzdy vzrostly tak, že dneska jsou zhruba na úrovni České republiky, jako jo. Takže tam je samozřejmě následuje vždycky přesun do nějaké levnější země, ale pak už prostě hol žádná levnější země, kde to ti lidé vyrobili, nebude, tak ty ceny jako věcí asi budou nahoru. Respektive zase se vyplácí dělat na západě, což my v podstatě jako chceme, že jo? Tady je tendence ty technologie, jakoby tu výrobu znovu zavést k nám, že jo, protože nás ohrožuje, když se to vyrábí prostě v těchto zemích. Jo. Já mám pocit, že tam někdy jsou, jo, klasicky, myslím, že tady jeden Slovák třeba měl tady přednášku, která se týkala právě té nerodovávy. Já myslím, že tam je někdy opačný problém, že my po tom globálním jihu vlastně nic nepožadujeme. Jo. Vemte si, že tady třeba veškeré evropské, mám pocit, že jestli jsem to teda dobře četl, jo, tak veškeré evropské šetření CO2 za rok se zhruba vyrovná jenom novým tepelným elektrárnám v Indii, které jsou nově postaveny za ten rok. Jo. Takže jakoby ty naše obrovské investice do toho vlastně na tom vůbec nic neodpovídá. Jako, jo. V Číně nebo v Indii nebo v dalších zemích. Takže já myslím, že tady bude naopak asi bude růst požadavku na ten globální jih, aby se na to podílel mnohem víc na těchto opatřeních. Protože to jsou často diktátorské země, že jo, kde prostě ty většinou víme, odkud vítr pouká, pokrovničtí dotace a podobné nahražování krovické, tak většinou to znamená, že se to na nějací blbci rozkradou, jako jo, že to není jako, že to opravdu dostanou ti lidé tam, jo. Takže já bych teda asi myslel, že opravdu bude mnohem větší růst požadavků na země jihu, jako v tomhle smyslu, jo, v těch ekologických opatření, respektive, že se to projeví v tom, že si uvědomíme tyhle ty souvislosti, tyhle ty konotace, jak ta opatření Evropského Green Dealu vlastně se svět mají být jako na světové rovině, na světové úrovni a co vlastně, a jako když zjistíme, že prostě vydáváme obrovské prostředky na něco, co ten druhý překročí prostě nějakým mávnutím ruky, jako jo, nějaká země, která prostě globálně utrvá se, tak se asi na to vykašleme. Nebo je to zdaleka tak masivní, zdaleka ten nástupce elektroávra podobně nebude takové, jo. Teď je to třeba tak, že v podstatě ekotechnologie, že jo, vozíme z Číny elektromobily, že jo, vozíme z Číny sluneční kolektory, jako spíše tady je určitý ohrožení toho, že by vlastně jako demokracie v podstatě mohla být zničená právě tím, že diktátorský režimy, který prostě budou volat po těchto opatřeních, toho jsem se trochu bál v těch přednášce, tak se to nakonec takhle projeví, jakože ta, jo, takže jenom bych upozornil, že se mi zdá, že jako u toho je potřeba si uvědomit jako tyto věci, jako, jo, tyhle věci, které jsou jako podstatné. No, tak já bych na to odpověděl. Já si myslím, že to neodpovídá faktům značně. Jo? Prostě je asi miliarda lidí, jo, která má, já nevím, těch 10 dolarů na den, a to se nedá vyžít. A je 500 milionů lidí, kteří mají 1,5 dolarů. Jo? A jak si, takže to prostě je tak. Jako, to jsou fakta. Jo? To nikdo nespochybňuje. Takže jako řečí, že prostě ten jich, jako, jo, a samozřejmě to množství, nebo, myslím, Oxfam třeba zkonstatoval, že tedy ty, třeba v Indonésii, ty textilní dělnice, jako, nevydělají za celý život to, co vydělá manažer za týden. No tak to prostě to bohatství plyne z toho jihu, jako jo, to tvrdit. Já nevím, ty možná se hádáš s něčím jiným, se mi zdá, než řekl mi. No ne, tak já jsem měl pocit, že on podle mě upozornil na to, že jednak roste obrovský spotřeba na tom jihu a jednak všechny, ať jsou to prostě adaptační, dotační jakýkoliv jiný programy, nakonec dost často, a je to jedno, jestli je to na jihu nebo jinde, končí prostě v rukou nějaký elity, která to využívá k udržování toho špinavého biznisu, k rozjíždění nového špinavého, a ta reálná změna se neděje. A ty kompenzace dělané nějakýma opatřeníma třeba na tom severu, prostě nic neznamenají v kontextu toho nárůstu spotřeby jinde. A to, že tam jako naši střídní a jiný hledisko, to podle mě, jo, ale tohle... No, já se na to pokusím odpovědět. Hrubec vydal už před 10 lety sborník Sociální kritika v éře globalizace, a je tam příspěvek dokonce právní, jako právnický, tedy je to staré, ale prostě tam je na ohromném, je to dohledatelné, prostě na ohromném množství faktů, jednak jako ten pohyb, a za druhé ten autor, který se tím celoživotně zabývá tímhletím problémem, tak tvrdí, že ve skutečnosti by se to dalo vyřešit, kdyby byl na severu zájem. A nebylo by to drahé. Jo, a počkejte, a ještě tam padla ta, a ještě abych doodpověděl jako s tím životním prostředím. No tak první věc je jako historicita, jo, protože tedy ten euroatlantický blahobyt byl samozřejmě vybudován taky na tom ničení té přírody za těch 100 let. Jo, a na to je to jádro, na co ty země jihu poukazují, a ta další věc zase, je to pravda, mě by strašně zajímalo, když jsme o tom taky s Otou trošku diskutovali, ta ekologická, přestalo se psát nějak o životním prostředí v Číně, kamarádka synoložka, která tam byla rok před asi 15 lety, jo, tak se vrátila zcela podjubaná, jo, a říkala prostě, ano, já jsem obraz čínského životního prostředí, jo, ale jestli se to změnilo, jak to je, jo, ale zase, jako, jo, prostě já pochybuju, že je tady vůle jako na severu pomoci tomu jihu, aby se ty problémy řešily. Prostě už z toho hlediska, že kromě toho Ayla a toho Robinsona, tak vlastně neznám ani nějaké příspěvky diskusní nebo analytické, které by ten problém jaksi nastolili a navrhli nějaké řešení. Já bych předal slovo Petrovi, jenom k tomu řekl, možná tu přeženu, ale Čína je právě příklad úplně úžasný ekologický legislativy na všech úrovních a naprostého jejího popírání a dodržování. Petře. Já jsem tě do toho skočil, Mirek to už řekl. Přece Čína je tím nejlepším příkladem. To byla země třetího světa v 50. 60. letech. Dneska tam může tak obrovská firmní třída. Každý chce mít v té rodině minimálně jedno auto. Tam už mají dvě auta, televize, všechno. To samé se stane v Indii, to samé se stane v Africe. To tu bylo řečeno. Všichni ti lidé chcou mít v těch rodinách minimálně dvě auta, televize, mobily. A budou to mít v té Africe taky jednou. Ale tím se furt ta hladina toho CO2 bude zvyšovat. A jak to teda? Levicovýma regulativníma opatřeními to asi nebudeme držet dole, jako. Bo to samo jde nahoru, ta spotřeba. A půjde všude. A ty regulativní opatření by byla dobrá, ale oni to lidé nechcou. Oni prostě nechcou, jo, rozumíme si. Tak to bude furt růst, ten přebytek CO2 a všechno. Tak jak to teď, a my už na to nestačíme, jak to říkal Mírek. V Evropě jsme na ty 0-0 pojde, ale... Ale my nejsme ve Evropě jako nula, pojde. Jako rozumíme si? Ale ne, my si rozumíme, jenom já si myslím, že jako... To není recept. Ne, jako recept samozřejmě, recept v těchto pracích, ale je to samozřejmě diskutabilní. Ten recept byl naznačen, ty regulativní, řekněme, levicová, nebo já nevím. Je recept ekologii, technologií, bez odpadových a všech takových. Ale není recept společenský, že to budeme regulovat nařízením. No ale to je jedno s druhým, proto počkej, ať to znovu vyjádřím, tady prostě není ta regulace toho nadnárodního kapitálu, tady je x nástrojů, jak ho regulovat, tady je ten Piketty, který to velmi propracoval až teda k jakémusi demokratickému, ekologickému, participativnímu socialismu. No to je velmi, ty nástroje samozřejmě jsou a to není, že není vůle lidí. Ale prostě je záměrná snaha třídy vládnoucí to prostě nedostat tak do veřejného prostoru a na to, že aby jaksi se z toho stala nějaká hnutí, aby se to realizovalo. Asi tak? Jiří? Já bych jenom reagoval na to, že se na tu Indii a Afriku. Vy jste tady to vyčela, no. Tak jste viděli, jaké jsou nejhorší části světa. No, ta Indie, reálně ta Indie nedojde tomu, k rozvoji společnosti a toho bohatství, jako daleko dřív reálně lidé k tomu, že to bude neobyvatelné. Otázka je, co budeme řešit s přesunem národů. No jistě. Takže jako Afrika, Indie, tam jako nebude hlavně problém. V tomhle, když to řeknu, se prostě nebude nás žít. Do té doby to nejsme schopni vyřešit. Jo. A tak ale... to si pojďme říct. Počkejte, nemůžte prosím mluvit cenu. Já jsem se chtěl zeptat právě na ten Green Deal a New Green Deal. People's Green Deal. Nebo People's Green Deal, protože za mě problém s Evropským Green Dealem je, že to je nějaký nastavený systém dotací velkým nadnárodním korporacím, aby mohli něco jako dělat. Což je absolutně právě proti jako smyslu toho, kdo tu věc způsobil. Jo? Pořád se mluvíme o tom. Ty se o tom trošku mluvil, pořád se mluví o tom, že to způsobil člověk, no, že to způsobilo lidstvo. Jo. Já do určitý míry můžu říct, já nevím. Jo. Já za to trošku vidím na národní korporace. Já se necítím úplně vinný a zhromadu vlastně věcí. Protože ano, spolu způsobil jsem vlastně něco, ale já nejsem schopný. Udělat to řešení. Já dobrý, omezuji spotřebu, omezuji hromadu věcí. Ale jestli ten People's Green Deal, jestli je to skutečně, že budou za to platit ti, co tu katastrofu způsobil, co jsou nadnárodní korporace, to nejsou lidi. Jo. No, já zhruba souhlasím, jako nejsou to jako ta třída, jsou ty banky, je to ten vojensko-průmyslový komplex, zase ta výroba, samozřejmě války, zase a životní prostředí, které jsou potřebné pro vojensko-průmyslový komplex. Možná, že i ten bezpečnostní komplex, jestli čerpá taky na to hlídání lidí, nějaké suroviny zase z přírody. No, je to tak a spíš ten takhle. Jsou i, jmenoval jsem Pikettyho, Srníky Srnicek, kanadský badatel, naznačil, že vlastně technicky je společnost zralá prostě k odstranění námezní práce v nějakém, jo, nebo etiky práce. To znamená, že ta práce v tom smyslu, že jste zaměstnání, že je to námezní práce, že až máte nadřízené, že prostě může skončit. Ano, to je rozsáhlé pojednání, nemůžu to tady, a Robinson do jisté míry to připouští, jako. Já potom ještě úplně než skončím, já jsem tu nějaké věci textové připravil, tak se můžete podívat. Ale ten základní problém je možná politický. On to je to, co se mi nejmíň možná na Robinsonovi. Jo, to znamená politickou sílu celosvětovou, anebo potom regionální, jako ve velkých regionech, která by byla schopná prostě prosazovat tuhletu změnu. A když to řeknu v malém, jako v malém prostoru České republiky, Polska, Maďarska a takhle, jo, toho tlaku. Jsou mladí sociologové už tak jako třicátnici, jo, kteří udělali analýzu třeba vývoje po roce 89 a prostě zkonstatovali, že jsme samozřejmě nevyužili v té době jednu šanci. Nejdřív se integrovat takhle, tyhle ty menší státy a pak případně Evropská unie. Ale s tím, jako to zná pár lidí, tyhle ty problémy a proč tomu tak vlastně bylo. Jak ten tlak teda té vládnoucí třídy byl tady silný. A je to opravdu otázka teda vytváření těch hnutí schopností, taky ten odpor proti té nadnárodní vládnoucí třídě. Ona je v ofenzívě, čili je to umění, jak si se bránit a kdykoliv jako přecházet do ofenzívy s tím programem, který aspoň z části, znovu říkám, je, jako jo, to jak omezit. Robinson má teda, jako on má nebo mluví o nějaké velké radikální reformě, že taky, že tu moc nelze jedním rázem, on má revoluci, nebo tuhle velkou radikální reformu, která se mu zdá nejrealističtější, anebo se mu zdá negativní vývoj, nový fašismus. Ano, pokud ta nová vládnoucí třída nebude nějak omezena a sražena ve své moci. Ale je to zatím on se zabývá konkrétními věcmi, zmiňuje třeba, když byl zavražděn ten Floyd, ten Afroameričan, to hnutí, jo, ale jako myslím si, že to stále není něco, co by aspoň trošku korespondovalo s těmi programovými materiály, které k tomu jsou, včetně toho Robinsona, včetně toho Pikettyho, včetně toho Srnicka a ta mezinárodní spolupráce, jako chybí konec konců v těch strukturách, všimněte si, při všech úvahách o demokracii, jo, které tady zaznívají i teoreticky, některé prostě šílené podle mě deficity unikají. No, má Evropský parlament stejné pravomoci vůči Evropské komisi, jako mají parlamenty států vůči svým vládám? No nemá. Jako, jo, tam je to mnohem složitější, jako odvolat komisi. A vůbec se o tom nemluví, že to je zásadní deficit, ale když se podíváte na NATO, což je teda otázka života a smrti, mě to jako tak nějak, protože jsem se angažoval trošku za stranu levice v eurovolbách, jenom nesmírně omezeně, tak jsem se podíval taky, jak je to parlamentní zastoupení jako v NATO, které teda může rozhodnout o válce. No tam, oni se sejdou třikrát, ta parlamentní zhromáždění se sejdou snad dvakrát nebo třikrát na tři dny, jako, jo, a to je vše, kde se absolutně nedá nic vyřešit. A samozřejmě není stanoveno, že v době krizi, že se mají sejít. Ta parlamentní zhromáždění NATO. Petře, kdybych nebyl navený, tak bych na to samozřejmě reagoval tím, že ten deficit je přece daleko větší v oblasti ekonomiky. Jistě. Ale Aleš se hlásí. Já si bojím, že jsme stále k nějaké jiné tématu, ale bych se chtěl zeptat na to, jestli mluvil o té ontologii. Jestli to dobře porozuměl. No. Robinson si představuje, že vlastně kapitalismus využívá dekartovskou ontologii k tomu, že chápe to, co je mimo subjekt. No, mimo člověka. Mimo člověka ten objekt, že ho chápe jako to, co je méně hodnotné, a tudíž tam vlastně na tom může, na toto stranu může plást veškeré náklady a veškeré deficity, které ze své práce mám. Jo, zhruba to tak je, já jenom musím říct, že o tom má ten Robinson 4 věty a jakkoliv ho čtu, tak to je vlastně veškerá filozofie a ontologie, co jsem u něho našel, jako jo, čili jo, čili prostě tak, řekl to přesně. No. Subjekt nebo k tomu objektu vzkáč, a tudíž jako kapitalistický subjekt může vlastně akumulovat kapitál, ale ty náklady a ty nevýhody přesunuje na to, co se ho netýká. No, bere to jako prostě něco, co... Bylo o tom, že tady včera, vy jste tady ani jeden nebyli, tady ten princip expanze pro expanzi, ale jestli teda ještě... No, já jsem k tomu právě chtěl jako to bylo otázka, no, je to, řekl to zhruba přesně. Ale myslím si, že to potom neleží spíš na ontologii dekartovské, ale na pozdější, na ontologii Hegelově, z které vychází Marx, s tím, že prostě tam máš tu práci, která ten objekt vlastně bere jako pouze předmět svého potvrzení, který má zpracovat. Akorát je ten subjekt prostě odcizený, moderní, už nevidí tu práci jako to, kde by nacházel sám sebe, a když akumuluje kapitál, a ty nevýhody přesouvá na druhou stranu. Takže to stojí spíš na té ontologii přetváření té přírody, než dekartovské prostě racionální poznání. Já ti na to odpovím a možná nějakou reflexi měl i snad ten Robinson k tomu. V celku jako je dost škol, které interpretují Marxe, že byl jeden z prvních, kdo nicméně problém životního prostředí nastolil. I Engels, jako, jo. To se týká, jako to jde vlastně, on má vztah, jako ta výroba je nicméně ve vztahu k přírodě a jako v konečné instanci je rozhodující příroda, jako. Jo, to tam je a je tam hodně i jaksi u té primi, u té, jako, to... U Marxe jsou zdroje konečné, že ono to poukazuje. No on nemluví o konečných zdrojích, ale mluví prostě o tom, že příroda je velká hodnota a že i kapitál ničí, to se tak nějak dá dohledat. Má to i Engels, jako, jo, a myslím, že to i zmiňuje Robinson. Je to ovšem jako spíš jako u toho Marxe, jako na tohle se prostě nekladl důraz do vlastně doby, než se začaly být otázky životního prostředí aktuální, takže se potom našly tyhle ty texty. Já bych, než se sejdeme na koncertě, v hospodě ještě předal slovo Pavlu Fosovi. No, jenom tady k tomu bych dodal, že u toho Marxe je taky o to, v rámci jeho teorie odcizení, že v rámci toho kapitalistického prostě způsobu rozdělování je člověk zároveň v přírodě odcizován, že tam jako je to taky forma odcizení, jo? To je první věc. A druhá jenom, tam jak mluvil u toho Robinsona, že u Descartes vidí počátek... Kartezianismu, rozštěpu mezi člověkem a přírodou, tak to teda není přesné, protože ta linie vlastně běží jako v člověku, že? Protože to lidské tělo prostě patří do té přírody, čili do té res extenza a to, co stojí proti tomu a co je od toho odděleno, je to myslící já, jo? Je prostě ta duše neboli myslící já, jo? Čili tam jde o dualitu substance rozprostraněné, do které patří příroda i lidské tělo, a proti tomu substance jako věc myslící, jo? Čili věc myslící proti přírodě, ne celý člověk. Jo? To je tam je třeba zdůraznit. Že vlastně ty určité obsahy mysli, které jsou jako představování nebo vnímání, právě přes to tělo patří člověku. Ten rozšek je jenom mezi těmi prvními třemi schopnostmi jednokobito. Samozřejmě, že tam není jenom myšlení, ale i vnímání a tak dál všechno, ale je záležitostí té res cogitans. Čili tam je ta linie, ne mezi přírodou a člověkem, jako celým člověkem. Určitě to asi tak je, ale je otázka, jako nebo teďka... Se a to je detail. Je otázka, jestli ten Robinson to prostě nechápe, či možná i jakoby... I s tím tělem možná to rozštěpení. On tam má navíc prostě ten ontologický problém. Prostě člověk je součást přírody, příroda je v člověku, ontologie je schopná přinést nějakou harmonii a to obecně říká a u toho Descartes prostě to rozštěpení s tím tělem chápe, že to uvolňovalo nicméně tu možnost prostě přenášet ty náklady do přírody. Ale může se mýlit. Tak já poděkuju, ukončíme dnešní přednášky a budu se těšit za chvíli i zítra.